który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 250 nowych zakażeń koronawirusem to dane z niedzieli, które dzisiaj o poranku podał resort zdrowia. Szefowie dyplomacji i ministrowie obrony narodowej spotkali się w Rydze i rozmawiali o zagrożeniu w kontekście rosyjsko-białoruskich manewrów wojskowych. Coraz trudniej znaleźć wolontariusza, tak wynika z raportu organizatorów Szlachetnej Paczki. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 269 nowych zakażeń koronawirusem. To 47% więcej zakażeń niż tydzień temu. W programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwrócił uwagę na duży trend wzrostowy liczby zakażeń. To jest 1/3 nowych przypadków, jeżeli patrzymy tydzień do tygodnia. Bardzo jest to niepokojące. Obecnie na oddziałach covidowych są leczone 704 osoby, o 29 więcej niż wczoraj. Wiceminister powiedział, że leczenia szpitalnego wymagają najczęściej osoby, które nie są zaszczepione. Liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych w naszym kraju wynosi 0,81% wszystkich osób, które trafiają do polskich szpitali, więc to jest niecały procent, 0,8%. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce to ponad 19 milionów. Barbara Góra, Polskie Radio. A mobilny punkt szczepień odwiedzał dzisiaj największe gdańskie szkoły. O 17 pojawił się przed podstawówką numer 12 przy ulicy Człuchowskiej, a wcześniej był w pobliżu szkoły przy Wielkopolskiej. Przeciwko koronawirusowi zaszczepiło się tam około setki osób. Dzieci w wieku od 12 do 17 lat dostają dwudawkową szczepionkę, a dorośli jednodawkową. No przeżyłem. Jak było? Normalnie, jak każda szczepionka. Jak się czujesz? Dobrze chwilowo. A mama dumna z syna? No tak, dał radę. Każdy, który ma ukończone 12 lat, z rodzicem serdecznie zapraszamy. Osoby pełnoletnie również zapraszamy do punktu szczepień. Jakiej szczepionki używacie? Mamy na chwilę obecną i Johnsona jednodawkowego i Pfizera dwudawkowego. Jest pan dumny z syna? Oczywiście, zawsze. Jak najbardziej. Oby więcej takich było jak on. Nie wahałem się w sumie, bo przemyślałem to wszystko i to dla bezpieczeństwa mojego i otoczenia, którym ze mną jakby żyje. Akcja potrwa do 21 października. Z zaszczepionymi uczniami i ich rodzicami rozmawiał Grzegorz Armatowski. W Rydze spotkali się szefowie dyplomacji i ministrowie obrony narodowej Polski oraz krajów bałtyckich. Wizyta poświęcona była m.in. kwestiom bezpieczeństwa i współpracy w kontekście trwających rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad. Więcej w relacji Kamila Zalewskiego. Minister Zbigniew Rau powiedział, że sytuacja na wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO jest w dalszym ciągu napięta, a to jest szczególnie niepokojące dla Polski i krajów bałtyckich. Stoimy wobec tych samych wyzwań i zagrożeń, więc próba zbudowania na nie wspólnej odpowiedzi jest bardziej niż naturalna. Minister mówił też o znaczeniu współpracy między krajami naszego regionu w obronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Jak podkreślił, Polska jest gotowa stawić czoła kryzysowi migracyjnemu na wschodniej granicy. Białoruski reżim nie zaniecha stosowania swojej taktyki, zatem musimy być gotowi na jeszcze większą presję migracyjną. Szef MSZ-u zaznaczył, że Polska broni nie tylko swojej granicy państwowej, ale też granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i liczy na wsparcie ze strony każdego kraju członkowskiego. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Coraz mniej osób przekazuje pieniądze na cele dobroczynne. Spada też liczba tych, którzy chcą pracować na rzecz innych. Takie informacje można znaleźć w raporcie przygotowanym przez Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa, organizatora akcji Szlachetna Paczka. Okazuje się, że 40% stowarzyszeń i fundacji zawiesiło większość swoich działań, które opierały się na pracy ochotników. O szczegółach Paweł Pawlica. 36% organizacji społecznych podaje, że w wyniku pandemii zmniejszyła się liczba zespołu ich wolontariuszy. Z danych opracowanych przez Stowarzyszenie Wiosna wynika, że w ubiegłym roku 5% Polaków pracowało jako wolontariusz. To o 30% mniej w porównaniu z aktywnością w roku 2019. Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, uważa, że to reakcja obronna na przedłużający się stan niepewności związany z pandemią. Po tym pierwszym zrywie, który trwał przez kilka pierwszych miesięcy, szyliśmy maseczki w swoich domach. Kiedy zainteresowaliśmy się wszystkimi starszymi osobami, które żyją obok nas, kiedy robiliśmy innym zakupy, przeszliśmy w taki stan uśpienia, obojętności. O 14% spadła liczba osób, które przekazują pieniądze na cele charytatywne. Problemy ma też Stowarzyszenie Wiosna. Do tegorocznej edycji jednej z największych

granice naszych głów. Umiemy kłócić się bez słów. Co widzisz teraz? Nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz? Powiedz mi. Gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. Wieczór Państwu. Właściwie po tym utworze Bartka Sosnowskiego dziś program Trzy Wymiary Gitary mogłaby wypełnić cisza, choć jak Państwo wiedzą, radio dość niedobrze to znosi. Dlatego powiem, że nie będę nadużywał słów i powiem tylko, że bardzo mi smutno. There's a battle outside and it's

No, od samego tytułu do samego końca bardzo mi się podoba. Tytuł płyty brzmi John Lindbergh Trio Made for Rock and Roll. Mind up, I'm leaving this town. Got my suitcase packed and I'm heading on down. My heart beats on, bumping like a runaway train. I tell my friends, now is the time. Got to follow my dream, my heart's desire. My soul pressed on, running on this runaway train. Like a runaway train. John Lindbergh Trio Made for Rock and Roll, tak jest zatytułowana płyta. Posłuchaliśmy utworu tytułowego zatytułowanego Runaway Train. Dziś wspólnie z Państwem słuchają płyt w programie Trzy Wymiary Gitary Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz. No i przy tej okazji jeszcze adres internetowy piotr.baron@polskieradio.pl. Ryana McGarvey też poznałem na festiwalu, to było w Świeciu i też mi dał swoją płytę. sit here all by myself, wishing I could just in the pain before I let it drive me insane. Wymiar gitary to był Ryan McGavie. Teraz będzie powiew bluesa, a blues traktuje o rzeczach ważnych, czasem takich bardzo oczywistych, o których w pędzie dnia zapominamy. Ten akurat utwór, który za chwilę wykona Matt Morganfield, traktuje o tym, że najważniejsze jest zdrowie. You really don't have nothing if you don't have your health. You really don't have nothing if you don't have your good health. You can have money and you can have fame, but it don't mean a thing without good health. What sense in being rich if you always feeling sick? What good is fame if everything remains the same? You can have money and you can have fame, but it don't mean a thing without good health. My friend of 40 years retired from his job. 2 years later, man, they opened up the man's heart. You really don't have nothing if you don't have your good health. Money and you can have fame, but it don't mean a thing without good health. bang. But it don't mean a thing without your help. I got fortune and fame, but it don't mean a thing without good health. You can have money and you can have the fame, but it don't mean a thing without good health. You can have a house full of maids, but it don't mean a thing without good health. Play the blues. You can have a house full of maids, but it don't mean a thing without good health. What good is a house and maid if you're dying from the virus AIDS? Take care of yourselves. Wszystko, co chciałem powiedzieć, powiedział Matt. W każdym razie właśnie zdrowia życzę Państwu na długie lata. Health. Tak był zatytułowany ten blues. Zaczęliśmy dziś od kompozycji Bartka Sosnowskiego. Bartka poznałem króciutko i poważnie dopiero podczas festiwalu bluesowego w Suwałkach. Dał tam piękny koncert i to było w tym samym roku, kiedy na festiwalu piękny, choć bardzo trudny koncert dała Magda Piskorczyk. Trudny dlatego, że to był koncert w środku miasta i w środku dnia. Świeciło słońce i tak publiczność zgromadziła się bardzo licznie. No a Magda, jak to Magda? Down the street, people explain the same. Other girls complaining that a man's always snigging. Other girls complaining that a man's always snigging. When I tell 'em about my baby, it sounds like I'm bragging. He tells me that he loves me 10 times a day. He tells me that he loves me 10 times a day. And when the night times comes around, that man just makes me feel crazy. Yes, indeed. that man tells me that he loves me, and times a day. And when the night time comes around, that man in dips makes me feel just so crazy. All the girls complaining that a man's always naked. All the girls complaining that a man's always naked. When I tell them about my baby, it sounds like I'm bragging. Magda, jak to Magda, uwielbiam tę płytę Make Your Spirit Fly. Magda Piskorczyk, gdyby ktoś z Państwa poszukiwał, proszę odnaleźć inne nagrania Magdy i posłuchać, jak ona cudownie śpiewa. Teraz jest ten czas, kiedy mogę Państwu podziękować za liczne dowody współpracy z programem Trzy Wymiary Gitary. Dziękuję bardzo, a składam je na ręce Huberta, Madzi i Bartka. To są radiowi znajomi z audycji w Gdyni kiedyś, dawno temu. Płyta z walizeczki Rory Gallagher. I tej gitary też zawsze dobrze posłuchać. To był Rory Gallagher. Nie chcę mówić, że trudne czasy, ale tak jest. A w tych trudnych czasach wypatrujemy miejsc, gdzie można posłuchać muzyki na żywo i uczestniczyć w muzyce jak wody na pustyni. I mam dla Państwa takie miejsce, proszę posłuchać, to już niebawem, bo 17 września, czyli to jest chyba najbliższy piątek, w klubie Potok w Warszawie. Wstęp do tego klubu od 19.30 wystąpi m.in. zespół One. Tak brzmi zespół One na płycie. Wielokrotnie namawiałem Państwa, by ich zobaczyć na żywo i teraz będzie okazja. 17 września, klub Potok w Warszawie. Wstęp do klubu od godziny 19.30. Proszę wpaść, to będą Państwo mogli posłuchać muzyki na żywo, a ja będę miał dodatkową przyjemność spotkania się z Państwem. To teraz powiew bluesa. To będzie James Armour. I believe you are. Before. James Armer, płyta zatytułowana Bad Blood in the City. I na zakończenie, jak zwykle z pomocnym komentarzem, przychodzi pan Zbyszek, z którym jak zwykle widzą państwo się zgadzam. Pan Zbyszek napisał: widziałem koncert Armera w Suwałkach. Piękny był. No, trudno się nie zgodzić. Nie chcę powiedzieć, że program Trzy Wymiary Gitary jest za krótki, bo to byłoby niegrzeczne, ale zawsze brakuje mi czasu na wszystkie płyty z walizeczki i nie uwierzą państwo, ale to już ostatnia płyta dziś. To były Trzy Wymiary Gitary, za które dziękują Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Just